Radio Samboy. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues vamos a saludar al siguiente convidado, Xandre Vázquez. Vamos a falar con él, pues muchas de las cosas. Es un creador de un trabajo extraordinario que vaya a celebrarse precisamente en Redondela, a carpa do Circo de Pinocho, que se instala en Redondela co apoio da Xunta de Galicia para acolleros as primeiras funcións deste espectáculo. ¿Cómo se meteu nel? Vamos a falar con él. Boa tarde, Xandre. Boa tarde. Muy boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Este Circo do Pinocho, como te metiches aí nesa tarefa tan importante? Que é un circo... Neste berenjenal, non? Neste berenjenal. Sí, sí, bueno, dende o 4 de outubro ata, de momento, ata o día 13, non? Efectivamente, aquí en Redondela sí, pero despois percorreremos pues a mi idea de toda a xeografía galega. Xa temos as primeiras localidades confirmadas, todas polas Rías Baixas. E agardamos no Nadal poder chegar a Santiago de Compostela, a capital de Galicia, pues tras facer gozar a todos os nenos e nenas de todas as cidades que se acheguen pues ali en Santiago a gozar co Circo de Pinocho. Este Circo de Pinocho é un invento teu. Hasta eu gozaría. É un invento teu, non? Bueno, Circo de Pinocho é a nova producción de Educateatro, invento meu, invento tamén contra moita xente que curra con nós, de Paulo, de Ali, de Pastor, bueno, dun equipo creativo fantástico, e o cuarto espectáculo de Educateatro, nos nacimos como compañía de teatro infantil e familiar, montamos espectáculos musicais en galego, dos tres porquiños de Carapuchiña Vermella, e despois de do noso percorrido polos teatros, pois quixemos sair un pouco. Eu, a verdade, teño que confesar que o circo sempre foi o soño da miña vida, desde que teño 8 anos, quero ter un circo, e empregando un pouco a Pinocho, que no espectáculo teatral tamén tiña compartido o soño de montar un circo igual que a min, pois agora fixémolo realidade. Sí. Sodes moitos no equipo? Pois no equipo temos a 8 persoas en pista, e despois outras tantas que no equipo creativo, a nivel de creación musical, escenografía, ayudantes de escenografía, personal para montar, para desmontar, equipo técnico, de luces, de grabación. Entón, bueno, a verdade é que un equipo grandísimo, aparte aquí en Redondela, pois que levamos xa dende o día 9 de setembro preparando todo, montando as instalacións, a grada que nos chegou nova de Italia. Pois xa, se vos digo a verdade, xa nin sei a xente que pasou por aquí a botar unha man nun momento ou noutro, a meter clavos, a poñer vallas, a botar unha man coas cadeiras. Claro. A verdade é que, bueno, xogar na casa ten iso, e eu creo que tamén o circo pois ten ese atractivo, non? Para xente de todas as cidades, é un mundo pois, bueno, interesante para todas as cidades, e que a verdade é que crea pois unha gran expectación. Todo eso é creatividade, pero persoal, quer decir que non hai animais, bueno, animais... No. Digo, como animais, os únicos animais que no circo teñen dúas patas. Eso me refiro. Bueno, despois, como somos moi amantes dos animais, temos seguramente, viven con no circo 4 cans, pero, a dicir verdade, no. Entre nós, como se non nos estivera escoitando ninguén, viven mellor que a nós. Porque non son artistas. Onte, co temporal Aitor, estiven mollado como un pito, vendo que non voara nada, atando as cricas, os meus dous labradores estaban no sofá durmindo. Xa che digo, empregar os medios... Viven como reyes. Os medios dos maiores. Home, claro. Unha montaxe excepcional e, bueno, seguro que eso, o que diste, que te meteche nese deber en general, pero que moitísima ilusión para poder levar adiante eso, non? Sí. Tamén haberá Pinocho, quero decir, no circo estará tamén non somente Pinocho, sino máis dun payaso, non? Home, por suposto. Nós o que quixemos foi, pois iso, crear un espectáculo de circo tradicional, ademais, pero empregando, pois, o que nós mellor sabemos facer durante estes 10 anos de trayectoria, que é o teatro musical, o teatro xestual. Entón, intentamos, pois, os números máis clásicos do circo tradicional, temos corda frouxa, temos suspensión capilar, como a rapaza que se colga do pelo, temos trapecio, temos malabares, payaso. Quixemos darlle un fío de unión, que non fora isto tan de ahora vamos a ver un número. No, que todo teña un porqué, que todos os artistas de circo, ademais de artistas de circo, que son un número que nos vai emocionar, que tamén sexan personaxes. É dicir, que non aparezan porque aparecen porque presenta o xefe de pista, sino que todo teña unha liña tamén argumental, teatral, e que haxe un principio e un final. Claro. Moi ben. Unha proposta extraordinaria e ademais única, porque é a primeira vez que aparece un disco, un circo galego 100%, non? Ademais, vos leín nunha proposta que vos facedes aí nas redes, dice, nos poñemos o espazo, as ganas e todo o cariño para que poidamos crear un mundo que nos gusta. Entón, tamén, como facían, polo menos, algúns artistas circenses, traballades co público, é dicir, alguén do público tamén se achegará aí a estar con vosotros para divertirse, non? Claro. Home, por suposto, e tamén gustanos facer espectáculos tamén participativos, non? Deixémonos nesta proposta a todas as idades, a todos os rangos de idade, pero especialmente os cativos e as cativas, por suposto, e a todas as familias, e, por tanto, queremos tamén que eles sexan partícipes e que sexan protagonistas tamén do espectáculo e que, de algún xeito, axuden a resolver o a trama do espectáculo. Non? Neste caso, sí que imos necesitar en dous momentos do espectáculo a colaboración de dous voluntarios e voluntarias. Ollo, voluntarios e voluntarias. Así me gusta. Eu como mensaxeles non vou. Sí. Moi ben. Xandre, é unha proposta extraordinaria. Ademais, xa te digo, que sexa galega 100%, non había en Galicia esta proposta. Non houve nunca unha cosa parecida. En Galicia, o máis parecido, é dicir, o máis parecido a un circo galego foi a Cidade dos Muchachos, do Padre Silva, En Ourense. Pero tamén é certo que, bueno, efectivamente, que traían a nenos de todas as partes do mundo, tiña parte social de cuidar deses nenos sen pais, ou rapaces, pois, que non tiñan que se fixera cargo deles, e ensinarlle un oficio como como mundo do circo, ¿no? Pero sí que é certo que despois de da Cidade dos Muchachos non houbo outro circo netamente galego, e aí que me refería, por artistas 100% galegos. A eso me refería. Nesta producción, efectivamente, nesta producción é 100% made in Galicia. Sí. Aquí o payaso é galego, a trapecista é galega, sí, todos, e sí, sobre todo todos tamén, que a verdade nunca puxen en valor, pero creo que tamén é algo moi bonito. Ninguna das persoas que está traballando no circo de Pinocho provén de ninguna dinastía de circo. É dicir, os nosos pais, os nosos avós, non o facemos por tradición familiar, non o facemos porque de algún xeito esteamos, xa naceramos neste mundo e quixéramos continuar coa nosa saga, sino que somos todas e todos persoas, pois digamos, cotías, que decidimos embarcarnos de dedicarnos a este mundo. O sea, autodidactas, ou recibistedes algún tipo de alumnado, pues, fostes desde alumnado pues o Circo de Soleil, por exemplo, ou cualquier outro deses, claro, que tan famosos. Temos de todo. Temos, Fiti e Bea, por exemplo, que sí que estiveron aprendendo distintas escolas a nivel europeo. Pero despois, por exemplo, Pedro e Gema xa son máis autodidactas, porque non ensinan, non hai unha escola, digamos, para facer acrobacias colgado do pelo, e son unha escola de Montreal o ensinan. Entón, bueno, digamos que tamén é certo que no circo, nos artistas de circo, tampouco, digamos, que haxa unha formación, pois, o mellor tanto como actoral, non? É dicir, non hai un temario que diga... Sí, pues, non hai unha escola propiamente dita, queres dicir. Efectivamente, sí, sí, sí. Hai escolas, pero, digamos que, bueno, ensinan técnicas máis transversais, etc., pero logo hai unha parte persoal, que é a máis forte de todas. E poden che ensinar a facer malabares, e a técnica para facer malabares, pero ti, de facer malabares con tres a facelas con sete ou con nove, ao final o que tes é que bregar ti na casa ou donde sexa, lanzando, sí, entrenando e adestrando propiamente ti, non? Xandre, ti como productor, que terás moitísimo traballo, pois te que non sei, hasta terás que escribir algún guión ou algunhas cousas para poder, e o director de escena e o creador musical, entre todos, facer un traballo extraordinario e de moitísima, digamos, moitísima mesa, non? O sea, antes de poñerse diante dos espectadores, poñerse na mesa. Pero hai unha ferramenta que empregades todos os que estades diante do público, que os galegos recoñecen moi ben, e que ademais empregades vosotros os creadores, que se chama Retranca. Eso seguro que ti empregades moitísimo, non? Home, por suposto, tanto no texto nos guións que se vai escoitar, como no propio que facer, non? Creo o mellor que ademais desa parte artística, pois dedico ademais o tema de concellos, o tema de permisos, o tema de tal, iso sí que hai que tirar de Retranca para falar con a administración pública. Sí, moi ben, moi ben. Precioso. Supoño que haberá algún artista, algún cantante ou algunha cantante. Sí, a producción musical que acaba de decir. Sí. Por suposto, tanto Pepiño como Pinocho, ademais de ser dous excelentes actores e personaxes, neste caso, cantamos dous os sete temas, temos 20 temas musicais no espectáculo, pero dos cales sete son cantados, o resto pues son acompañamentos para os números, que están creados tamén, pues un pouco a partir de cada espectáculo que fai cada artista, pues bueno, para dar máis intensidade en un momento, máis emoción noutro, máis relax noutro, algunha máis emotiva, outra máis cañera, como por exemplo os malabares, ¿no? Que sempre hai que levantar un pouco o público da silla. Bueno, pues a verdade, eu estou bastante contento. Quédanos unha semaniña e media para estreno día 4. Bueno, vouche dicir unha cousa, xa lle dixemos a Tatán e a moitos máis amigos que temos e entrevistamos. Nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto teredes éxito seguro. Escoita, Xande, pois iso esperamos. Unha cousa que che quero, unha inversión enorme, non? Porque eso quizáis o mellor hai que pedirlle eso, subvención ou cartos a propia banca e outros sitios, pero a verdade é que eso é unha grande aportación que, pues que teredes que intentar amortizar, ¿eh? Home, por suposto, por suposto. A verdade é que en ese sentido, bueno, a inversión non quero entrar aí porque despois non durmo, pero penso que agora mesmo que estou aquí dando unha volta de recoñecemento por fora da carpa para ver se si sigue todo no sitio despois do temporal de onte, eu penso que varios centos, sí. Varios centos de miles hai agora mesmo aquí. Sobre todo, pues bueno, esos detalliños que al final é o que máis lle gusta ao público, o que máis valora, y bueno, esperamos amortizarlo, por supuesto, coa colaboración de toda a xente que veña a divertirse, hombre, y a gozar, a aplaudir y a rir o circo de Pinocho. Sí, sí, además hay que darlle forma para poder non rematar o día 13, sino continuar que sea circo de Nadal, circo de grande participación. Por certo, unha cousa que che quería preguntar, que todos nos ointes saiban, o aforo será máis ou menos aceptable, non? Grandiño, sí. Ou como un campo de fútbol? Non somos un circo galego. Eu non quero un circo grande, eu quero un circo riquiño. Moi ben. Familiar, vamos. Temos aforo para 450 persoas. Carai, hombre, que en circo mais... non é moito, pero tamén é por unha teima persoal, teño que recoñecer que é por teima personal. Eu, en todos os meus espectáculos, quero que a xente, e sobre todo os nenos e as nenas que acuden, vexan ben o espectáculo, véxano dende preto, claro, que sexa un espectáculo cálido e familiar, que realmente dende a butaca ata a pista haxa o menor espazo posible. Se temos moito éxito, que non se preocupa a xente, aquí en Redondela levamos máis de 1200 entradas vendidas. Carai. Que non se preocupe, que metemos máis funcións. Sí, por iso non hai problema, pero a xente que veña queremos que disfrute, queremos que sintan o suor casi do artista, a dificultade que o perciba. Iso, para min, é un sinal de identidade que creo que é moi importante e que fai que o espectador perciba o circo dunha maneira distinta. Eu, en alguna ocasión, fun ver unha gran producción de circo dentro dun pabellón, e a verdade, non sei canto paguei, non me acordo, tampouco vou dicir que espectáculo era, pero eu creo que estaba a 50 metros da pista. Carai, e casi tiñe que coñer os prismáticos. Os prismáticos para poder ver que estaban facendo. Sí, entón, non. É un circo riquiño, 450 persoas, un circo pequeniño para poder percorrer, sobre todo, hai pueblos de Galicia, vilas de Galicia, nas cidades, por suposto, tamén as visitaremos, pero eu creo que hai que levar a cultura, non só a Vigo, non só a Santiago, non só a Coruña, hai que levar a Redondela, hai que levar a Pos, hai que levar a Porriño, a Salceda. En esas localidades, pois tens que ter un material que te permite instalarte preto do centro, digamos. Entón, si vas con algo descomunal, pois igual que aquí, prefiro facer 10 funcións repartidas en 2 semanas que o mellor estar unha semana sola metendo o doble de aforo e o doble de capacidade que xente, pois non vexe que non o disfrute da mesma maneira. Moi ben. Fantástico o que nos estás contando. Mágoa de estar tan lonxe para poder asistir a esa inauguración, que será fantástica tamais. A verdade é que, eu agora mesmo lembro, como acabas de decir, de ese elemento case reducido, lembro a miña aldea onde eu, pasei uns anos de cativiño, resulta que chamábase Covelas, se lia ao ladiño de Celanova. Resulta que na Eira chegábamos a estar casi 300 persoas, pois iso dábame a impresión de que ti fixetes unha Eira coberta para que toda a xente estivera cer pertiño, non? Efectivamente. Iso é un pouco a idea coa que nace tamén este proxecto, de non ser un macro, de non ser... Nos non queremos ser unha multinacional, somos galegos para Galicia, pois iso, para chegarnos e para xuntarnos o máximo posible. Bueno, nese espectáculo tamén haberá reivindicacións tamén, tanto nacionais como populares, da nosa entidade galega, non? Sí, por suposto, tanto no texto como despois, eu creo que a reivindicación principal, non? Que hai que loitar polos soños, que hai que loitar polo que se cree, que hai que loitar polo que un quere, porque con esforzo e tesón as cousas saen. Pinocho quería un circo e dende 2016 hasta 2024 tivo tempo para montarlo. Tardou un pouco máis do que esperábamos, pero por fin está aquí. Eu creo que iso tamén é a mellor ensinanza que lle podemos dar aos rapaces neste espectáculo. Que os soños se cumpren e que hai que crer nas cousas para que saian e loitar por elas. Loitar polo que un quere. Loitar divirtiéndose, que é o que estás dicindo tú. Pois se xa que Educa Teatro creou este circo que vai a ser unha grande novidade en Galicia, que vai aparecer precisamente aí en Redondela, nun pobo de grande zona, de grandes artistas e de grandes músicos tamén, que aí tende artistas de grande talla, non? E de moita letra. Por supuesto, temos, sí. Aquí temos de todo, Redondela e cultura, e aquí temos pois desde o Festival de Títeres, Festival de Curtas, e agora tratemos un circo propio, que en Redondela estamos que lo partimos. Moi ben, Alexandre, moi ben. De verdade que desexamos moitísimo éxito, bueno, casi, entre comillas, te garantizamos, porque como chegábamos a dicir aí un momentiño, non somos talismán para as persoas que entrevistamos. De verdade que é un placer escoitarte esa inquietude que levas en dentro, parece que transmites para que toda a xente se achegue precisamente a ese vosso espectáculo que vades a estrenar o día 4. A partir de que hora? O día 4 de outubro. A 6:30. A 6:30 da tarde. É moi longa a duración de actuación. Son dúas partes de 45 minutos. En medio facemos un descansiño porque os máis cativos xa é o máximo que toleran. Damos un tempo, temos unha cafetería, temos baños, por suposto, para que a xente se aire un pouquiño. Os que, como a min, estemos enganchado o vicio de fumar, pois pues, tamén encoten un pitiguito entre parte e parte. Fagan un break para concentrarse para a segunda parte. Fantástico, o sea, merenda, vamos. Consideramos sobre dúas horiñas de duración. Fantástico, fantástico. O feito de que non sexa alongado tamén, o cativo máis aprecia, non? É dicir, cuanto, aínda que sexa reducido, máis aprecia, son capaces de recuncar ao día seguinte ou a seguinte semana. Claro. E entón, claro, se lle dá pouca amplitude, amplitude, pero curtiña, pero xeitosa, é importante. Moi interesante. Nos fixemos unha obra de teatro aquí bueno, gustou tanto que a xente dicía que pequeniña foi esa actuación. Claro, como foi cativa, a xente gustoulle máis. Sí, por suposto. Lo bueno sempre de dos veces bueno. Sendo cativo, fantástico. Bueno, máis cousas que lle podes dicir aos nosos ointes, Xandre? Pois nada, eu queda por dicir que eu creo que xa está todo dito, e que nada, que aquí os esperamos, que dende o 4 de outubro espero que ata dentro de moitos anos o Circo de Pinocho estará aberto a ilusión, a fantasía e a todas e todos os que queiran volver ser nenos e disfrutar con a historia universal de Pinocho aderezada cos mellores números de circo do panorama internacional, pero feita en Galicia. Moi ben, sí, bueno, sí. Ademais hai unha cousa, sí, que el quizás o vexa se se dá unha voltiña tipo la grada por ali, que van levar empanada. Home, e pan de Redondela. Estrea, por suposto, de choco. Estrea, por suposto, que haber empanada e de choco para despois compartir e celebrar pois este todo tempo que levamos producindo espectáculo, e non só espectáculo, sino tamén as propias instalacións. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, eso, unha grande felicitación a todo ese equipazo que ti levas adiante. De verdade que desexámoche moitísimo éxito. Escoita, cando poidas, si é posible, nunha desas intervencións musicais, grábala e nos envínola en MP3 e nos mandámola aquí na radio para que todos escoiten. Perfecto, pois así o farei. Sí. Bueno, pues, así o faré, comprometome a facelo. E así promocionamos non somente o circo, sino tamén a persoa que canta ou esa intervención musical no Circo de Pinocho. Perfecto. Perfecto. Pois pues vale. Así o faré. Vale, moitísimas grazas, Xandre. Moitísimas grazas a vos. Ata outro momento, que seguiremos incomodándote, non te perdas. Home, que... Incomodando nunca. Despois da estrea, nos queremos saber cual foi o éxito, porque queremos saber como saiu todo. Vale. Maravilla. Pois vale. espero a vosa chamada. De acordo. Moitísimas grazas, Sandri. Unha aperta grande. Veña, graciñas. Unha aperta. Boa tarde.